Hallå? Ja, hallå. Grönmo? Hej, jag heter Erik Hagering från Sverige. Jaha. Jag skulle bara vilja ha hjälp med några fraser, några norska fraser. Och ja? För jag ska ha norsk besök i helgen. Ja. Du slår ett tillfälligt nummer nu då? Ja, just det. Jaha. Men jag undrar, som jag har förstått, om jag ska säga farfar. Farfar, ja. Ja, då säger man farfar då, eller säger man bästefar? Vi brukar bägge delar. Okej. Okay. Ja, vi säger farfar, någon brukar farfar, någon brukar bästefar. Så att man förstår frasen, nej nu har farfar Ragnar fått stånd igen. Den förstår man även i Norge. Ja, ja. Så jag behöver inte säga, nej nu har bästefar Ragnar fått stånd igen. Nej, ja, nej. Utan det går bra där med farfar. Det går bra. Ja, jättebra. Tack så hemskt mycket. Du känner det att vi norrmän, vi förstår svenskarna mycket bättre än dere förstår oss. Jaha, okej. Okay. Och vi ser så mycket svensk fjärnsyn. Ja. Det är det som gör det, tror jag. Det är det, okej. Okay. Ja. Jättebra. Tack så mycket för hjälpen. Hej du. Hej.